binnen. Oh, ik vind jou binnen. En ik heb later nog verschillende... Wacht even hoor, ik moet even weten of... Is dit live? Nee toch? Ja, dat is heel live. Okay. Ja, dat moet natuurlijk. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Maar ik kreeg nog allemaal verzoeken van mensen nog later. Die dan, ja maar ik moet ook. Ze wouden allemaal ook... Ja. Je staat over het hek. Ja, je staat erop of je staat er niet op. Ja, ik heb één uur verkocht, dus je kan ook. Precies. Maar, ja. Dus. Nou, we hebben er een paar gehad, maar niet heel veel. Van die dan toch met allerlei trucjes en smoesjes. Maar wel een jongen die met een natte broek aan kon zetten. Ja, een beetje gesloten. Ja, ik ben overdekt, ik geloof. Nou ja. En die andere jongen die normaal gesproken door de haven zwemt, die is... Daar stonden allemaal hekken, dus die kon niet. Ja, zo'n soort verhaal. Oude bekende, maar... Het blijft feest. Ik zag nog wel machinisten van die schepen, die stonden daar over de reling een beetje te genieten van het... Ja, die hebben vanavond natuurlijk ook weer... Die kunnen mee genieten van de beelden. Ja, precies. Mooie verhalen te vertellen hoor. Dus, gaat de hele wereld over. Ja, de wereld over. Zij wel, ja. En de verhalen gaan mee. Ja. Nou, prachtig. Oké. We hadden echt een interview. Oké. Toch? Ja, nee, we hadden even een gesprek. Ja, ja, ja met ja. een vrijwilliger. Precies. Ja. Binnen en niet binnen laten. Ja. Over hoe het met de bandjes gaat. En hoe niet meer. Maar er moeten nog steeds manieren zijn om binnen te komen, toch? Ik kan me niet anders voorstellen. Ja, ik heb mijn manier wel gevonden, maar... Ik ken ze niet. Ja, dan moet je... Ja, vrijwillig is ook niet meer zo makkelijk. Nee, is het zo? Want dat zijn heel veel vrijwilligers. Hè? Meer vrijwilligers dan... meer aanmeldingen dan vrijwilligers, dat wou ik zeggen. Oh, zo. Dus dat is... Ik dacht meer vrijwilligers dan bezoekers. Nee, maar dat is ook wel weer raar dit jaar. Maar die verhoudingen, die liggen soms wel heel gek hoor. Nou ja, dit jaar gelden de vrijwilligers mee als bezoekers voor de vergunning. Oh, dat is wel een beetje inside info natuurlijk, maar dat mag natuurlijk wel gedeeld. Dus de gemeente staat te tellen en dan hoeveel mensen zijn het. En, dus ja, we hebben wat langere diensten. En, maar goed, ja, zo gaat dat. Ja, ja, ja, en dan mag je ja of nee zeggen. Ja, dus, begint de slavernij natuurlijk de tuinschroeven aan te draaien. Alles, nou ja, het is niet Ruigoort zelf, het is de gemeente die het natuurlijk. Die bepaalt. Ja. Ja. Maar goed, het is een prachtig festijn elke keer weer. Nou, ik vind het een hele mooie editie, ik kan niet anders zeggen. En ook alle podia's en echt goed programma. Ja, dat is, daar ben ik heel blij mee. Ja. Ja, ik heb eigenlijk geen idee hoor, want ik loop maar een beetje rond en ik vermaak me altijd heel goed. Ja, je vangt alles op toch? Ja. Geen idee wat er omheen gebeurt. Nee. Maar zoals hier en straks dan, die beeldenroute, maar dan, dan moeten we naar dat andere veld, het oude paardenveld. Dus daar begint het natuurlijk. Oh, ja, met de kater. Ja, dus daar zal nu wel een drumcirkel zijn en dan, het begin is misschien wel even leuk. En dan gaat het de dijk op van daaruit. Zo kan ik het meenemen. Nou, ik heb vooral zin in de finale. De finale, vannacht of morgen. Nee, van de tocht. Ding wat er staat, het is echt een soort atomium binnenstebuiten gekeerd. Die heb ik nog niet gezien. Op de dijk ook. Ja, op de dijk. Een enorm metalen ding met allemaal... Oké. Ik heb gisteren een rondje gelopen, maar... Ze waren er nu weer bij. Enorm aggregaat, dus er zal wel genoeg stroom gebruikt gaan worden. Niet op de dijk, dan krijg je hem. Goed, veel luisterplezier. Veel zitplezier.